วันนี้ตรงกับวันที่10สิงหาคม2530ตอนที่แล้วมาบอกว่าวันที่10ความจริงผิดไปเป็นวันที่9แล้วก็วันนี้วันที่10เป็นวันจันทร์ตอนที่แล้วมาเสียงพูดแหบแห้งเต็มทีเวลาพูดเกิดการเสียดท้องมีความร้อนภายในเสียงหาขึ้นบังหลอดลมเกือบจะทนไม่ไหวแต่ก็ต้องทำถ้าลูกรักหลานรักทุกคนถามว่าทำทำไมจึงไม่หยุดก็ต้องขอตอบว่าเขาบรรดาลูกรักหลานรักทุกคนจงจำไว้ว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอนาคุลาจะกรรมมันตาเอตัมมังกรมุตตมังท่านบอกว่าบุคคลที่มีการงานแม่งไม่ข้างค้างเป็นอุดมมงคลไม่ก็หมายความว่างานสิ่งใดที่ตั้งใจจะทำจะมีอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นก็ตามถ้าไม่เกินวิสัยจริงๆตั้งทำให้แล้วเสร็จถ้าพยับยั้งไม่ทำให้แล้วเสร็จต่อไปจะเคยตัวด้วยความขี้เกียจ การงานต่างๆทุกอย่างที่ทำจำเป็นต้องมีอุปสรรคเมื่อมีอุปสรรคเราไม่ต่อต้านอุปสรรคต่อไปเราก็แพ้เลยเป็นคนที่แพ้ไม่ดีเป็นอัปมงคลวันนี้ก็รู้สึกร่างกายไม่ดีมากตอนนี้ร่างกายทรุดโทรมมากแล้วป่วยไข้ไม่หายเรื่องขึ้นดาวต่างๆก็สงสัยว่าลูกหลานทุกคนคงจะเบื่อโผล่มาก็ดาวโผล่มาก็ดาวตอนนี้ไปวันนี้จะลุยดาวให้หมดจะเล่าเรื่องเพียงโดยย่อเมื่อวันก่อนมาหยุดอยู่ที่ดาวจามอนก็เป็นเรื่องของจุไรเหมือนกันเจอว่าทุกอย่างเป็นนิทานแต่ว่าก็น่าแปลกทั้งที่บอกว่านิทานบางคนก็คิดว่าเป็นเรื่องจริงมันอาจจะตรงกับเรื่องจริงก็ได้เพราะเป็นการบังเอิญเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเวลานี้จุไรกับแม่ยังไม่กลับบ้านเตรียมจะออกจากดาวจามอนเธอก็ปรารภกับแม่ว่าคนที่ดาวจามอนนั้นโลกจามอนนี่สวยจริงๆผู้หญิงก็สวยผู้ชายก็สวยทุกคนมีเนื้อขาวเกลี้ยงสีขาวนวลนวลไม่ขาวซีดตัวหลงก็มาเหลืองขาวซีดก็มาสีขาวนวลนวลทุกคนเป็นคนเนื้อเป็นไม่ใช่คนอ้วนอ้วนทึบกิริยาวาจาก็เรียบร้อยหน้าตานิ่มนวลยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนทุกคนเลิกจากงานไม่จะมีอาการเครียดแต่หน้าตาก็ยิ้มแย้มเหมือนกันทุกคนเรื่องความโลกนี้น่าจะมีความสุขต่อไปจะไรก็ฝากเรียนแม่ว่าตอนนี้ไปจะเป็นโลกอะไรแม่ก็ตอบว่าควรจะย้อนเป็นโลกเสาแล้วจะได้กวาดดาวพระเสาดาวพระเสานี่เป็นดาวลูกรักหลานรักทั้งหลายเขาเรียกว่าเทพเจ้าแห่งอันดภานเพราะว่าในมนุษย์โลกในมหารักษาท่านบอกว่าถ้าบุคคลใดพระเสาเข้าแทรกแล้วเฉพาะสาวสมัยอายุคนนั้นจะมีความสุขไม่ได้ ตอนนั้นไปสองแม่ลูกก็ตัดสินใจตรงไปดาวพระเสาในวันที่พูดดาวพระเสาอยู่ตรงกับดาวพระพุทธแต่ดาวพระเสาอยู่ทางด้านทิศเหนือดาวพระเสาอยู่ในมุมอับรู้สึกว่าดินแดนที่มีความสว่างสวยก็น้อยมากเกิดจะเรียกกันว่าโลกหมดก็คงจะไม่หนักมากมากจะไม่มากสภาพความเป็นทุกข์ของสองแม่ลูกก็เห็นสว่าง เมื่อเธอทั้งสองลอยไปถึงดาวเสาก่อนจะเข้าไปถึงจุดดาวเสาก็อยู่ไกลๆก่อนถ้าการอยู่ไกลมองเห็นได้ชัดถ้ามองดูไม่รอบตัวจะดูทิศไหนก็ได้มองไปเบื้องหน้าเห็นเมฆสีดำลอยท่านมันอยู่เหนือดาวเสาตามลงมาข้างๆเป็นเมฆสีขาวแล้วต่อไปด้านหัวด้านท้ายเป็นเมฆมีน้ำช่ำก็มองเข้าไปข้างดาวพระเสาจริงๆดาวพระเสานี่ความจริงไม่มีพระมีแต่เสาตัว มีแต่ดาวที่มีโลกนั้นแล้วก็เป็นแล้วก็โลกของดาวโลกของเสาถ้าไม่เพราะอะไรเพิ่มมองไปเท่าไรก็ไม่เจอสิ่งที่มีชีวิต ในข้อนี้ของบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังโดยว่าเอานิทานไปเทียบกับวิทยาศาสตร์นิทานย่อมพูดอะไรตามชอบใจอยู่เสมอคำว่าผิดหรือคำว่าไม่จริงของนิทานไม่มีถ้าไม่ผิดหรือจริงต้องไม่ใช่นิทานเป็นสัจธรรมหรือวิทยาศาสตร์ตรงความนิทานมองให้สัตว์ไม่มีที่โลกก็เสามองไปทุกมุมของโลกรู้สึกว่าเป็นแดนอับ เป็นขวดเป็นหินบ้างเป็นที่เรียบบ้างแต่พื้นก็แข็งมากดูรอบๆดาวเสาไม่น่าชมแต่สิ่งที่สะดุดใจมีจุดหนึ่งนั่นคือดาวเสา มีแร่ประหลาดมาในแง่ของความใสคล้ายแก้วก็สงสัยว่าแร่ประเภทนี้จะมีประโยชน์อะไรทั้งสองแม่ลูกมองมามองไปก็ไม่สามารถจะคลายความสงสัยได้ทั้งสองคนจะนึกถึงองค์สมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธเจ้าในความจริงนักผู้ทรงฌานก็ดีทรงญาณก็ตามทุกอย่างถ้ามีอะไรสงสัยเขาต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยกันทุกคนเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรที่องค์ไม่ทรงรู้ย่อมรู้ทุกอย่างเมื่อนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วความรู้สึกก็เกิดว่าแร่นี้เป็นแร่ที่มีอานุภาพมากสามารถจะบันดาลสิ่งที่มองไม่เห็นให้เห็นได้ของที่อยู่ไกลแสงไกลที่ใดใครไม่สามารถจะเห็นได้ถ้าได้แร่ประเภทนี้สามารถเห็นได้ในแดนไกลเมื่อนี้สมมติว่าถ้าฝรั่งมาที่นี่ได้ได้แร่นี้ไปเขาจะมีสายตาไกลกว่าเท่าที่เป็นอยู่แล้วมากเพราะแร่ประเภทนี้ในโลกชมพูไม่มีโลกอื่นที่ผ่านมาแล้วก็ไม่มีเหมือนกันไปมีจุดเดียวที่โลกเสาหรือดาวประเสาก็ตรงความมันดาวประเสาไม่มีอะไรจะชมการชมหินการชมแร่ชมมากมากกรมคานหลังจากนั้นสองแม่ลูกก็พาปรึกษากันเมื่อตอนนี้จะไปดาวไหนดีวันนี้ลุยดาวเพราะว่าจะเรื่องลุยสั้นๆตีไม่สั้นกันแม่กับลูกทั้งสองก็ปรึกษากันว่าดาวดวงหนึ่งที่เราน่าจะรู้นั่นคือดาวสูตูซึ่งอยู่ที่ตะวันออกของโลกมนุษย์ทั้งโลกชมพูที่ชาวโลกจามอนเขาบอกว่าโลกนี้และดาวดวงนี้เป็นดาวอันธพาลและเทพเจ้าของอันธพาลเพราะความอันธพาลต่างๆดาวโลกนี้และโลกนี้คนมีมากประเภทอันธพาลสองแม่ลูกก็ตั้งใจไปที่นั่นความจริงการตั้งใจไปไหนย่อมถึงที่นั่นทันทีทันใดเพราะกำลังเป็นทิศกำลังเป็นทิศจะตายไปเร็วไปช้าตามกำลังของใจถ้าใจต้องการเร็วปุ๊บปั๊บถึงปุ๊บถ้าใจต้องการไปช้าก็ไปเรื่อยๆตามกำลังของใจทั้งสองแม่ลูกให้ว่าดวงดาวดวงนี้อยู่ไกลตั้งใจไปเร็วไปแล้วก็ถึงแต่ก่อนที่จะถึงผิวโลกต่างคนต่างก็ยับยั้งมองดูลาดาวสูตูว่ามีสภาพเป็นยังไงดาวสูตูจริงๆขณะที่อยู่โลกชมพูมองไม่เห็นไม่เห็นเรือกายของดาวชมพูด้วยสายตาเนื้อแต่ว่าถ้าใช้กล้องอาจจะมองเห็นอาจจะต้องไปกล้องดูดาวกล้องดูดาวเขาเป็นยังไงสองแม่ลูกก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ฟังข่าวว่าเยอรมันดูโลกพระอังคารนั้นดาวพระอังคารมาตั้งสองแม่ลูกเป็นเด็กก็สามารถดูเห็นการมองในตาเปล่าเห็นแล้วไม่เห็นก็ไม่ทราบเพราะไม่รู้จักโลกนี้ก็อยู่ไกลแสงไกลมองเข้าไปความแพร่พาของโลกนี้หาได้น้อยมองดูจริงๆแล้วสองแม่ลูกจริงก็มีความรู้สึกว่าดาวดวงนี้หนักในด้านของความร้อนแต่ก็ไม่ใช่ร้อนในด้านเหมือนด้านของหัวดาวพระศุกร์แต่อากาศรู้สึกมีการกลั้นมากอยู่แต่คนที่ก็อยู่ที่นี่จะมีความจริงก็ไม่เป็นไรสองแม่ลูกจะเลื่อนตัวลงไปให้ต่ำดูรอบๆของดาวดาวดวงนี้จริงๆเข้าใกล้ก็คือโลกเป็นโลกที่มีสัตว์เป็นโลกที่มีคนเป็นโลกที่มีแม่น้ำลำคลองมีทะเลมีมหาสมุทร ป็นโรคที่มีต้นไม้ต้นหญ้าก็ลงความไปโรคเหมือนกันโรคทั้งหมดพนาไปก็เหนื่อยเปล่าฟังแล้วก็ลำคาญต่อมาก็ดูเขตก็คนในประเทศนั้นในดวงดาวนั้นและโลกนั้นก็ปรากฏว่ามีเขตประเทศมากแต่ละประเทศมีความเจริญและความเสื่อมไม่เสมอกันบางประเทศก็มีความรุ่งเรืองมากบางประเทศก็มีความเสื่อมโทรมมากบางประเทศก็มีป่ารกชัดบางประเทศก็มีการเกษตรหนักบางประเทศก็หนักในการประมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกชาวเกาะพวกชาวเกาะนี่มีความสามารถเป็นพิเศษบางโดยชาวเกาะก็เพลิดเพลินในการหาปลาของเขาการประมงเขาเก่งมากวิธีการหาปลาประเทศเรานิยมใช้อวนลากอะไรบ้างก็ไม่ทราบใช้โป๊ะใช้อวนตั้งที่บ้างที่ลากบ้างแต่เรือการแล้วก็เรือตังเกเขายังไงก็ไม่ทราบแต่ว่าชาวประมงโลกนี้เขาใช้ระบบวิทยาศาสตร์เบาๆขนาดที่เจอปลาเข้าเขาใช้ปืนยิงแต่ปืนนั้นไม่มีกระสุนแข็งเป็นแสงเขาเรียกว่าแสงอะไรก็ไม่ทราบก็เรียกว่าแสงปืนก็แล้วกันเป็นแสงเป็นสายยิงไปพอยิงไปกระทบน้ำจะมีรัศมีก็จะเรียกว่ากระจายไปกว้างขวางมากบรรดาปลาที่กระทบกระทั่งกำลังสีเข้าก็จะตายตายแล้วก็มาจมลอยเขาก็เข้าไปช่อมาตามสบายจะรู้สึกว่าชาวประมงเขามองนี่หากินทำบาปแบบง่ายๆก็ยังความวิทยาศาสตร์แบบนี้ยังไม่เคยเห็นมาจากโลกอื่นเข้าใจว่าโลกนี้จะเก่งด้านรังสีมากก็ดูต่อไปเข้าถึงแผ่นดินใหญ่ประเทศใดๆที่ยังไม่เจริญก็มีมากที่หนักในวิทยาศาสตร์ก็มีมากจิตใจก็นึกว่าจอมสูโตอยู่ที่ไหนนั่นหมายความว่าประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ชาวตอจามอนเขาบอกว่าสูตูเป็นจอมอันตรพันมีญาณฐานะพิเศษสามารถไปโลกมนุษย์ได้อยากจะรู้ไม่เมื่อจิตอยากจะรู้ต่างกำลังของจิตไม่มีใครต้องบอกไม่มีใครต้องนำ สภาพกายที่เบาก็เลื่อนไปสู่ประเทศนั้นทันทีเป็นรออยู่เบื้องบนมองดูคนที่นั่นไม่น่ารักเหมือนคนในโลกโคศกหรือโลกจามอนชาวโลกสูตูนี่มีรูปร่างเหมือนแขกผู้ชายค่อนข้างสูงผิวดำแล้วเกรงไม่ใช่เนื้อเต็มเหมือนกับชาวโลกจามอนหรือว่าจามอนและโลกโคศกหน้าเฮี้ยนเฮี้ยมแสดงว่าค่อนข้างจะมีความอารมณ์ดุร้ายตัวละผู้หญิงก็ผิวคล้ายกันร่างทนๆนิดๆไม่อ้วนมากมีเนื้อมากกว่าผู้ชายนิดหน่อยสภาพของอาหารในประเทศนี้รู้สึกว่าชอบของดิบๆกินผักก็กินผักดิบๆไม่ค่อยจะนิยมของสดปลาก็ชอบปลาพร่าหมูพร่าเนื้อพร่ามากกว่าของสุกดูอาหารในสำรับของที่ทำสุกด้วยไฟหายากเต็มทีแต่อาหารแบบเพื่อตีสุกด้วยส้มก็ดีอย่างอื่นก็ดีด้วยน้ำอย่างอื่นก็ดีมีมากเพราะฉะนั้นก็เป็นพร่าเป็นยำไปเลยก็คิดไปทีว่าชาวโลกนี้มีความอยู่สะดวกอาศัยไฟน้อยในเมื่ออาหารที่เป็นกับข้าวมีแล้วก็ดูข้าวอาหารที่กินเป็นข้าวมองแล้วไม่ใช่ข้าวมองแล้วเป็นถั่วดิบมีถั่วคล้ายๆสภาพถั่วฝักยาวบ้างคล้ายๆถั่วแปดบ้างเป็นต้น เขากินถั่วกันแต่ว่าข้าวก็มีเหมือนกันข้าวสุกเขาก็มีแต่รู้สึกว่าชาวโลกนี้จะเฉพาะประเทศนี้เนี่ยจะนิยมข้าวสุกน้อยกินผักดิบๆมากกว่ากินกับกับและมากกินเนื้อปลาและปลาพร่าปลายำมีกับข้าวอย่างหนึ่งก็คือเนื้อเค็มเขาหั่นจากเนื้อดิบๆ ปลาเค็มจากปลาดิบๆก็นำมากินก็สงสัยว่าเขาจะทำให้หมดคราวแล้วบางทีก็มีความสามารถลูกมีความรู้สึกว่าคนโลกนี้ขายก็กลายแข็งฟันก็แข็งของเหลวกัดได้สะดวกอย่างนี้ถ้าอยู่โลกชมพูคนจะกัดหินกัดจอบกัดเสียมได้แบบสบายๆเมื่อหายการมันได้พวกปล่อยไปเครื่องแต่งกายของคนโลกนี้ก็เหมือนแขกผู้หญิงก็มีผ้าห่มคลุมจนถึงส้นแต่ก็บางผู้ชายก็นุ่งกางเกงกางเกงของเขาดูเหมือนจะไม่เหมือนกางเกงของเราเป็นผ้าเนื้อเล่นนิดๆเหมือนคล้ายๆกางเกงที่มีลมใช้ตามธรรมดา แต่ปลายขากางเกงบันๆคลุมเท้าทั้งหมดก็ไม่ทราบความหมายไม่มีความจำเป็นต้องอธิบายต่อไปเข้าไปดูในระบบวิทยาศาสตร์ไปเลยแล้วระบบวิทยาศาสตร์ประเทศนี้เจริญมาก ไม่แพ้จามอนเสียงต่างๆที่ก็ทำนี่ก็เรื่องวิทยาศาสตร์ที่ก็ไม่อยากอธิบายไม่รู้จักชื่อดูคราวเดียวพราวๆไปหมดการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างแบบเป็นแบบง่ายๆสิ่งที่อยากจะดูคือยานอวกาศที่พวกมียานอวกาศเป็นความจริงเพียงใดเมื่อใจนึกก็ไปถึงยานอวกาศลำแรกที่เข้าไปถึงก็มีความแปลกใจแต่โลกทำอะไรไม่ค่อยเหมือนกันลำแรกมีสภาพคล้ายเรือสำเภาก็คล้ายเรือต่อที่เขาบรรทุกข้าวก็คล้ายคือหัวปุ่มปู่แต่ในสภาพยาวคล้ายเรือสำเภามีเสากระโดงสูง3เสามีสภาพเหมือนมีใบแต่ไม่ใช่ใบมันเป็นโลหะเมื่อพิจารณาไปแล้วใจก็นึกว่าใบนี้เราใช้ทำอะไรแต่ปลายก็ว่าทราบแต่กำลังใจต้องใช้กำลังพระช่วยว่าใบนี้ก็คือสื่อการติดต่อมันก็สาวอากาศ เขาดูได้ทั้งภาพและดูได้ทั้งเสียงและดูอ่านดูอากาศต่างๆความเป็นมาสามเสาด้วยกันว่าถึงอากาศที่อุตุนิยมวิทยาเป็นเสาหนึ่งว่าถึงภาพก็เสาหนึ่งว่าถึงเสียงก็เสาหนึ่งมันดูสายของเขาไม่โยงเกะกะมีคล้ายๆทำเป็นตุ่มๆออกมาจากเสาและใบครอบๆของใบเขาถือว่าเป็นสื่อติดสื่อติดต่อแต่คำว่าใบนี่ไม่ใช่สูงเท่าใบธรรมดาไม่ใช่เหมือนเรือสำเภาเป็นใบขึ้นจากเรือจากคนพุ่งเรือไม่เกิน2เมตรใบก็เป็นแผงไม่โตเรือลำนี้ยาวอากาศลำนี้ใหญ่มากเข้าไปแล้วมีที่นั่งที่นอนสบายต้นไม้รังสีมีอาวุธอยากจะดูอาวุธที่พวกอาจารย์มอญบอกว่ามันนักก็ดียานพาหนะก็ดีที่สูญหายในโลกจำพีในโลกจำโพเจ้าพวกนี้เป็นคนจัดการอยากจะดูอาวุธของเขานั้นเป็นยังไงตอนนี้เดินไปก็พบสภาพต่างๆเรื่องความว่าอาวุธของเขาก็ไม่มีกระสุนปืน มีสภาพคล้ายๆกับลำกล้องแต่ลำกล้องก็ไม่ยาวแล้วก็มีสภาพมันก็ปุ่มกดปุ่มจิ้มจิ้มเบาๆเป็นสีต่างๆกันก็มีความเข้าใจว่าอาวุธที่คนจะใช้แต่หลายแบบหลายอย่างโดยความว่าชมไปแล้วยานอวกาศก็มีหลายรูปแบบเมืองนี้ก็ไม่อยากจะชมมากว่าเป็นเมืองที่มีแต่ความแกร่งมองไปทางไหนไม่มีความสุขใจเลยมองลงคนก็หาความชื่นใจไม่ได้หน้าเหนียวซึ่งหมดเบื้องตึงทำท่ามันโดดเสมอนั่นบุตรชายผู้หญิงก็หาทางยิ้มยากอากาศก็ไม่ค่อยสดชื่นเหมือนโลกกระสุกหรือโลกจามอนอย่างนี้เรื่องโลกโสโตจนลายจะชวนแม่ว่าไปจากที่นี่ดีกว่าโลกนี้ไม่มีความสุขแม่ก็จะบอกว่าก่อนที่จะไปเราควรจะพบใครสักคนหนึ่งดีกว่าไหมลายก็บอกว่าเขาดุขนาดนั้นจะคุยเขาได้ยังไงแม่ก็บอกว่าในเมื่อเราเป็นคนมาจากที่อื่นเหมือนแขกผู้มาบ้านเขาเราไม่ใช่ศัตรู ก็คิดว่าคงจะคุยกันได้ถ้ากำลังใจของเขาเครียดเกินไปแล้วก็ลงตึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะช่วยเราได้เราต้องเชื่อบารมีของพระพุทธเจ้าฉะนั้นสองแม่ลูกจึงลงไว้ในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งมีคนยืนอยู่เป็นกลุ่มและในที่นั้นมีผู้ชายเหมือนแขกแต่งตัวสวยกว่าคนทุกคนยืนอยู่ท่ามกลางบรรดาบริษัทของเขากำลังให้โอวาทหลังจากเขาเสร็จจากการให้โอวาทและสั่งการกับบริษัทเขาก็ไปนั่งที่พักตามลำพังคนเดียวในห้องในห้องของเขารู้สึกมีเครื่องทำความเย็นเย็นมากมีเครื่องทำสารสว่างมากอุปกรณ์จับภาพจับเสียงมีเยอะสิ่งที่อยู่ต่างๆในโลกภายนอกปรากฏในจอภาพของเขาเขาตั้งไว้เฉพาะจุดต่างๆที่เป็นชาวโลกเป็นตระโลกแต่ละจุดกองความโลกต่างๆไม่เป็นความลับสำหรับเขาการเคลื่อนย้ายต่างๆอยู่ในภาพอยู่ในจอนั้นหมดมีภาพปรากฏเสียงก็ปรากฏมีเจ้าหน้าที่ประจำแต่ละจอแล้วก็จุดกลางของจอเป็นจอใหญ่แบ่งเขตหมายความภาพทุกจอจะเข้ามาอยู่ในจอใหญ่เป็นจุดๆผู้อำนวยการและผู้บังคับบัญชาผู้ใหญ่สามารถจะรู้อะไรได้ทันทีทันใดโดยที่เจ้าหน้าที่ยังไม่ต้องรายงานเขาเห็นภาพได้เลยไม่ต้องรอรายงานอย่างเดียวรู้ทั้งภาพรู้ทั้งเสียงรู้จากการเคลื่อนไหวทั้งหมดเมื่อเห็นเขาสบายแล้วแม่กับลูกก็เข้าไปเขาเห็นสองแม่ลูกเขาก็แปลกใจถ้าเธอสองคนแสดงร่างกายเป็นมนุษย์ธรรมดาแม่ตัวใหญ่ลูกตัวเล็กแม่มีผิวขาวนวลหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสผิวเนื้อเต็มเต็มค่อนข้างท้วมลูกสามมีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ตัวเล็กหัวจุกเขาเข้าไปแขกผู้ใหญ่ก็มองหน้าถามว่าเธอมาจากไหนคุณแม่ของตัวไลก็ตอบว่าฉันมาจากโลกชมพูเขาถามว่าโลกชมพูอยู่ที่ไหนคุณแม่ตัวไลก็บอกว่าอยู่ทางด้านทิศนี้ถ้าอยู่ที่โลกเป็นท่านมองไปโลกชมพูและจะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเขาก็ชี้ไปที่จอภาพว่านี่ใช่ไหมแม่ของตัวไลก็มองดูก็เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งเห็นภาพวัดพระแก้วเห็นภาพพระบรมมหาราชวังเธอก็ตอบว่าใช่โลกนี้แล้วก็ฉันอยู่ที่ประเทศนี้ชายคนนั้นเขาก็ยิ้มเขาบอกว่าเขาสนใจประเทศนี้แล้วก็สนใจหลายๆประเทศมาจุฬาฯยังถามว่าท่านเคยไปโลกชมพูไหมเขาตอบว่าเคยมาบ่อยถามว่าจากที่นี่ไปโลกชมพูใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าตอบว่าถ้าเวลาของโลกชมพูจากที่นี่ไปโลกชมพูเวลาของโลกชมพูบอกว่า17ชั่วโมงแม่จุลัยถามว่ายานอวกาศของท่านเคยสังหารเครื่องบินเคยสังหารนรกในโลกชมพูบ้างไหมเขายิ้มแล้วก็ตอบว่าเจตนาเพื่อสังหารไม่เคยมีเพราะโลกชมพูไม่ได้เป็นศัตรูกับโลกโสตัวแต่จะมีบางกรณีเท่านั้นที่พิสูจน์อาวุธเป็นการทดลองอย่างเห็นเหล็กโปร่งลอยน้ำมาคำว่าเหล็กโปร่งคือรบก็ลองเงาลงไปแป๊บเดียวก็ละลายและบางครั้งเห็นเหล็กโปร่งลอยในอากาศลองเงาลงไปเหล็กโปร่งแล้วก็ละลายเราทำการพิสูจน์เพียงเท่านี้ไม่เคยรบกับใครก็รวมความว่าความเป็นผู้ใจร้ายแสนโหดปรากฏแล้วกับชาวโลกสู้ตัวอรบันดาลูกรักทั้งหลายมาในเวลาหมดเสร็จแล้วสำหรับตอนนี้ลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแก่ลูกรักหลานรักทุกคนสวัสดี